Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Zielona Góra, cały czas to najcieplejsze miasto. 21 stopni, ponad 21 stopni i to o tej godzinie. 12 stopni Lęborg, tutaj najchłodniej. To mała zmiana, jeżeli chodzi o taką, no, może trochę nietypową listę. Jak będzie to wyglądało w ciągu dnia? To od 26 stopni na północnym wschodzie, około 30 w centrum, do 32 na południu. Chłodniej nad samym morzem, od 22 do 25 stopni. Chłodniej, ale i tak cieplej, patrząc na to, co działo się jeszcze kilka dni temu. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i małe, na północnym wschodzie okresami duże i tam wzrastające do właśnie dużego i przelotne opady deszczu też się mogą pojawić. Na zachodzie i południowym zachodzie w ciągu dnia wzrost zachmurzenia do dużego także, aż do wystąpienia po południu przelotnych opadów deszczu i burz lokalnie z gradem. W czasie burz ten opad do 35 mm, również prędkość wiatru znacznie silniejsza, porywy od 80 do 90 km na godzinę punktowo. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale. Przewiduje się spadek ciśnienia, co może odbić się na naszym samopoczuciu. Już półtorej minuty po godzinie 5, więc przypominamy, że mamy poniedziałek, że jest 21 dzień lipca w kalendarzu, że słońce już wstało o 4:38 i pójdzie spać o 20:45 i że Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz i Wiktor świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego od trójki. Witają się z Państwem Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Jesteśmy z Państwem do godziny 6, a to już Lady Punk i Zamki na Piasku. To tak przy okazji oczywiście wakacji nad morzem, bo zdarza się na plaży coś ulepić. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz. Zamknij na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Śmierć.

When the Curtain Falls, czyli Greta Van Fleet. Za nami to nagranie, a to cytat. Niezwykle szanuję dorobek Igi Świątek. Jest ona jedną z najwybitniejszych sportsmenek, jakie przydarzyły się tam w historii. Makaron z truskawkami w dzieciństwie jadłem może raz, nie pamiętam, żebym jadł więcej. Nie, nie lubię makaronów na słodko, ale to nie zmienia postaci, że ktoś może inny lubić. Robert Makłowicz powiedział te słowa. Został ostatnio w czasie internetowego spotkania właśnie zapytany o ten przysmak, który wypromowała Iga Świątek. Robert Makłowicz ma jasne zdanie. Myślę, że każdy może mieć swoje i tutaj nie ma sensu szukać innych kontekstów, natomiast na Wirtualnej Polsce faktycznie można znaleźć taką wypowiedź osoby, która uważana jest wręcz za Boga kulinariów. No to jeżeli już Bóg, to i Tilaf. 17 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Love Balloon, no i wszystko jasne, taki balon pełen miłości, Ocean Alley, no właśnie, unoszący się do tego nad oceanem, a że ocean to przyjemność, bo i szumy fal, do tego też bryza, no to nie trzeba jakoś się przekonywać, że to się wszystko dobrze łączy. Zresztą, jeżeli jesteśmy przy tym wątku miłosnym, to i moje serce pełne ciebie i Tomek Lipiński też do tej układanki pasuje. 25 minut po godzinie 5 i coś mi świta w trójce. At least that's what people say. Mm-mm, that's what people say. world, you could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah, oh. Cause the players gonna play, play, play, play, play. Shake It Off, Taylor Swift. Dziś Piotr Łodaj i poranne zapraszamy do trójki między 6 a 9, a w ramach tego spotkania między innymi o tym, co z pacjentką zero, u której wykryto cholerę. Te badania cały czas trwają. Czy była to tylko i wyłącznie bakteria, czy jest to poważniejsza sprawa, która może grozić epidemią? O tym między innymi z Markiem Waszczewskim, rzecznikiem prasowym Głównego Inspektora Sanitarnego. Piotr Łodaj będzie rozmawiał. Polecamy po godzinie 6 oczywiście, a jeżeli chodzi o nieco lżejsze tematy, to nieco później, bo o 10.30 piknik naukowy i Monika Suszek i polska przedsiębiorczość, to też, ale pomysłowość przede wszystkim. Lakier do paznokci, który nie tylko zdobi, ale też leczy ból, stany zapalne czy infekcje. Dzięki studentom i naukowcom Politechniki Krakowskiej taki nowatorski pomysł może stać się rzeczywistością i o tym między innymi właśnie w ramach pikniku naukowego dowiemy się, usłyszymy. No i wypada trzymać też kciuki, żeby ten pomysł udał się, wszedł do takiej powszechnej realizacji. No i udało się też przy okazji odpowiednio zarobić na takiej pomysłowej koncepcji. Chemiczny świat, pachnący szarością. papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zakładnie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Za 20 minut wybije 6, Sorry Boys i wracam. Dziękujemy bardzo. Jeżeli chodzi o powrót, no to powrót do przeglądu portali internetowych. To z kolei pomysły na teraz. Biohacking. Jest takie określenie i co to oznacza? To szukanie sposobów, by wszystko, czym się otaczamy, sprzyjało zdrowiu, Od diety przez sen, aż po codzienne nawyki. Każdy ten element może się okazać niezwykle istotny, dlatego żebyśmy byli jak najdłużej sprawni i zdrowi. No i przede wszystkim nie dorzucali dodatkowych obowiązków swoim organizmom. Oczywiście chodzi o takie rozsądne proporcje i odpoczynku i zabawy także. Ale czy coś jest więcej? No to trzeba zajrzeć na XYZ i tutaj w artykule Biohacking, jak hakować organizm, by był zdrowy i sprawny. Na pewno więcej można usłyszeć, bo to też wideo podcast. Jeżeli znajdą Państwo chwilę, to oczywiście polecamy też podcasty.polskieradio.pl, naszą platformę, która pełna jest rozmaitości i różnych smakołyków, zarówno tych treści poważnych, jak i tych rozrywkowych. Sporo też rozmów ważnych i fajnych spotkań z ludźmi, osobami, które faktycznie mają coś do powiedzenia, więc myślę, że warto również ten adres dodać do ulubionych. I oczywiście, jeżeli jest na to przestrzeń. Przed nami John Porter, Ain't Got My Music 2025 i Stevie Nicks, Edge of 17. To jest taka paczka utworów, która sprawi, że ten poranek stanie się ciut lepszy, no bo to poniedziałek, a zazwyczaj na te poniedziałkowe poranki się narzeka. Weekend za nami, trzeba oczywiście odpowiednio nastawić się, żeby ten cały tydzień, który się rozpoczyna, bezboleśnie, w miarę bezboleśnie minął i tego oczywiście Państwu życzymy. With me.

make strange enemies, makes love where love may please. Soul and its gypsies, hate or to sneeze. The sky over our head, we can reach it from our bed. If you let me in your heart and out of my head. Oh, can't you see do reklamy. Rodacy znów rzucili się do loteriady. Z okazji 70-lecia totalizatora sportowego do wygrania ponad 4900 nagród, w tym 7 samochodów Toyota. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy